Allez, les déjà dit, pas les héros, il fait réduire à zéro. Cada martes te vamos a poner al día de lo que ocurre en el panorama musical. Martí Guerrero te presenta las novedades musicales de una manera diferente, atrevida e interesante. Toma nota, los martes de 8 a 9 de la noche en Radio Star Tarrasa. Music Nonstop, donde la música y la diversión no paran. De lunes a viernes y de 2 a 3 de la tarde, conecta con el pop rock español de las últimas 4 décadas. Los éxitos en español que más te gustan en 60 minutos non-stop. Sin anuncios, sin palabras, solo música. Recuerda, de lunes a viernes y de 2 a 3 de la tarde, pop.es. Música en español. Estás en la sintonía de Radio Star Tarrasa, 100.5. Estás en la sintonía de Radio Star Tarrasa, 100.5. Humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 9:15 a 10:15. Presenta Iván Montes amb Esther Reyes, Ana Morales i Pau Pastor. Hola, hola, hola, molt bona nit a tothom, benvinguts a Radio Star Terrassa. Estàs escoltant Conducta Contrària, et parla Ivan Montes. I comencem ja amb aquest magazín que et portem cada divendres, el magazín més adolescent de Radio Star Terrassa. Donem pas a saludar ja els convidats i els col·laboradors, com sempre, clar. Aviam, que cert, i jo, perquè tenim molta gent i ja ens truquen. Aviam, bona nit a tothom. Molt bona hola, nit. Bona nit. Bona nit. Hola. Aviam, què tal? Parlem amb l'Anna Morales. Molt bona nit. El Pau Castro. Molt bona nit. La Esther Reyes. Bona nit. i la Olga i la Mireia, que venen avui les nostres madrines de convidades. Bona nit. Hola. Bé, què tal? Molt com bé. Com ha passat aquesta primera setmana? Bé, bé. Molt bé. Bueno, comencem la segona edició d'aquesta segona temporada i tenim avui un 2x2. Això només passarà un cop, per això estrenem el hashtag conducta contrària 2x2. Recordeu que el nostre Twitter és c/contrària, @c/contrària, el nostre Facebook és facebook.com/conductacontrària, el nostre número de telèfon és 937-84-85-98 i el nostre e-mail, correu electrònic, també és conductacontrària@radiostar.com perquè li pugueu enviar les vostres consultes al nostre Pau. Gràcies. El nostre expert en... Si em voleu trucar en directe en el programa, jo us ho solucionaré tot. Sí? Doncs sí. A més, avui tenim la secció del Pau, oi? També, també. Bé, doncs què fem? Una perquè... cosa, hem tingut una trucada, però si d'això que torni a trucar perquè no ho hem pogut agafar. O sigui, és que al principi del programa, a partir d'ara, recordem, 937-84-85-98, podeu trucar els cops que vulgueu i sereu benvinguts. Però al principi del programa no. Al principi del programa no, perquè no durem abans. Ja portem 10 minuts, en realitat, però bueno, és igual. Què passa? Que hem de començar amb música. Aquesta ens la demana el Sergi Marsa i és Dai Jong de Queixa. L'escoltem. Bé, doncs continuem a Conducta Contrària. Estàs escoltant Conducta Contrària a la 100.5 de la teva FM. Què tal? Continuem aquí, nois, què tal? Molt bé. Bé. Ja tenim el Facebook obert. Anem a veure què ens diuen pel Facebook. Aviam. La Doyan Kim ens diu: "Hoy sí pondréis Gangnam Style por cojones." Doncs sí, el posarem perquè tu vols, vale? La tenim, sí. Bueno, i això ja ve a la setmana passada, que la Mireia ens diu: "Sí, sí, Ivan, segur que l'has pogut domesticar, XD. Però ja està, això, escriviu-nos alguna cosa i ja està. Ara m'havien dit que no funcionava l'online d'internet, m'ho acabava de dir la Doyan, pues ara mateix sí que va. Ja l'ha arreglat el director, que és molt eficient, i ja en menys de 4 minuts ja està arreglat. Ara ja sí que ens podeu escoltar des d'internet. Doncs bé, què tal? Voleu dir alguna cosa? Doncs seguim el programa. Que continuï l'espectacle. Sí. Que continuï... Bueno, més que continuar, que comenci, perquè ara és quan ha de començar. Bueno, la Doyana ara ens diu: "Ahora sí, sí." Ja està, doncs perfecte. Truqueu-nos al 937-848-598. Recordeu, 937-848-598. 937-848-598. I aviam, si hem d'anar amb una secció, serà a l'informatiu contrari. Què us sembla? Molt bé. L'Ester Reyes ens el porta, com cada divendres, la segona edició de l'informatiu contrari. Hola, benvinguts a Informatius Contrari. Aquesta setmana tractarem les següents notícies. El mata per curar el singlot. Incendi a la casa per assecar la roba al microones. I als 62 anys, una dona don llum a bessones. Isaac Leurens, de 22 anys, un soldat de la base de Fort Hall, en Estats Units, va morir a causa d'un tret d'un company que intentava curar l'atac del singlot. Segons la versió de les autoritats, el soldat Patrick Edward, de 27 anys, veia la televisió al costat de la víctima. Isaac estava afectat per un atac de singlot i Patrick va pensar que amb un petit ensurt li trauria el singlot. Per espantar-lo, va agafar la seva pistola i el va apuntar. Finalment, es va realitzar el tret mentre que manejava de manera insegura, ferint mortalment el cap. Va aconseguir treure el singlot, però d'una manera radical. Tots dos militars havien estat sota efectes de l'alcohol i havien begut abans i durant el succés. Ara, Patrick està acusat d'homicidi involuntari i es troba a la presó després de no haver pogut pagar la fiança $1 milió. Arran de la seva mort, Isaac va rebre la condecoració del seu Servei de la Defensa Nacional i el Servei d'Armat. La segona notícia ens explica que incendia casa seva per assecar la roba al microones. Un home va usar microones com a assecadora de roba i va provocar un incendi i aquí van haver d'arribar els bombers per rescatar-lo i apagar el foc. Els bombers britànics van aconseguir salvar un apartament de ser destruït després que un home intentés assecar la roba interior a microones. Jo cada dia tinc menys fe en la raça humana. Sí, l'estupidesa humana és infinita. L'incendi es va produir a la cuina i el servei de bombers de Dorset, un comtat del sud-oest d'Anglaterra, va acudir a la seva ajuda. Va ser gràcies a una trucada dels veïns que van sentir l'alarma d'incendis i que van aconseguir donar avís als bombers que van poder rescatar l'home. El pis es va incendiar per culpa del seu propietari, que va posar els seus calçotets i mitjons al microones perquè s'assequessin el més aviat millor. Als 62 anys, dona llum a bessones. Una àvia de 62 anys va sotmetre un tractament de fecundació in vitro i el tema és que va tenir bessones que van néixer de forma permetua i ja que si l'embaràs arribava a terme, podria córrer risc de la seva pròpia vida. Jo volia una família, però quan em van denegar la possibilitat d'adoptar, em vaig donar compte que l'única manera de tenir fills era donant-los llum. Va explicar la psiquiatra bulgària, que va esdevenir la mare més vella del món. Les bessones Mary i Jacqueline van néixer de forma permetua, tot i que segons els informes mèdics es troben en perfecte estat. Les nenes van néixer abans de temps perquè els metges van considerar que la vida de la Karesma de la iaia corria perill si l'embaràs arribava a terme. Encara que la dona sabia que la seva vida podia córrer perill, va explicar que les seves ganes de ser mare van ser tan fortes, més fortes que l'instint de supervivència. L'edat no va ser un obstacle per mi. No m'agrada pensar massa en el futur. Només vull que els nadons estiguin bé, va assegurar la mare. I aquestes són les notícies d'aquesta setmana. Doncs molt bé, moltes gràcies per el teu informatiu contrari. De I què tal? Ara que toca, doncs escoltar una altra cançó, clar. Aviam, aviam, aquesta és Lucky Twice i a veure si adivineu qui ens la demana. Qui? El Sergi Marza. Anem-hi. Vinga. You can fool yourself, I promise it will help. Doncs continuem a Ràdio Star Terrassa. Estàs escoltant Conducta Contrària. I ara què toca? Doncs la secció de l'Anna Morales. La setmana passada era de consells de l'Anna. Com era el consell de l'Anna? Anna Morales, llei de vida. Això. I aquesta setmana ens porta doncs les llistes d'èxits. A què sí, Anna? Esclar. Bé, vale. Anem a dir les 10 cançons més escoltades de l'Spotify. La primera és la de Te voy a esperar, del Juan Magán i Belinda. De la, és la banda sonora de Tadeo Jones. La ficarem ara de fondo. Pel·lícula que per ser heu d'anar a tots a veure al cine perquè està molt bé. ¿Cómo sería mi vida contigo? Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo. Amb la segona anem amb Angelito sin alas, també del Juan Magán. Ay, aquest angelito. Es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que me hace perder el control. Si quieres juego, yo juego. Si quieres todo, te lo entrego. Con una condición. Si juegas conmigo, que sea en mi cama. Yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas. Mi angelito sin alas. Échame a... Amb la tercera, anem. Weasel, de Florida. Blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow? Amb la quarta tenim Somebody That I Used To Know, de Gotti. Penso com una mica surrealista. La cinquena, Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen. Cançó amb ritme i divertida. Anem amb This Is Love, de Will.i.am. Bona cançó. De Fanny Janelle Monae. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. Tim, com a vuitena cançó més escoltada tenim Pan i Mantequilla, d'Efecto Pasillo. Oh, yeah. Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de ron y liberas. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. La canción, la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Novena cançó, Noche de Estrellas, de José de Rico. Yeah, yeah. conexiones de Europa para el mundo. Una vez más, Henry Méndez. I com a última cançó tenim Eufòria, de Loren. Acció, parlarem sobre una notícia curiosa, sí, de cantants de famosos. Parlarem de Justin Bieber. Molt fort, Justin Bieber vomita en ple concert. El cantant canadenc va patir un mal d'estómac durant el seu concert a Glendale, Arizona. Bieber estava interpretant Out of Town Girl quan de sobte va donar l'esquena al públic per vomitar. Segons un tuit post concert, l'acció desafortunada és culpa de la llet. Mireia, aquí una de les convidades, algú que dir? És que a sobre tenim una believer. És molt believer, la bona Mireia, notícia, és per molt believer. Mireia, tens que comentar alguna cosa? A veure, comenta'ns alguna, Mireia. Sí, que a part de vomitar també li va dedicar el seu show a una nena de 6 anys amb càncer. Ole. Però... Bueno, moltes gràcies. La notícia és que va vomitar. Sí. Paraules, no, de la nena. Paraules d'una believer. Sí. Bueno, doncs ja està, fins aquí la teva secció. Ara anem a escoltar una cançoneta, no? Molt doncs bé. Què us sembla? Què escoltem? Podem escoltar... Àgil, de... No sé, aviam. De Meli. Però és que aquesta cançó és especial. Li dediquem a les nostres dues convidades, les nostres madrines de conducta contrària. Ens la van demanar la setmana passada i bueno, aquí la teniu. Felicitats i moltes gràcies. Que la disfruteu. La llum, el moment s'està acostant, demà per fi estarem junts, com sempre havia desitjat. El meu camí és un conjunt d'estrelles que apareixen i que se'n van. El meu destí és ser feliç si estàs al meu costat. La reina del món en el que tu ets tot, ets com el sol. Doncs ara sí, continuem a Conducta Contrària, 937-848-598, Radio Star Terrassa. I bé, tenim coses al Facebook, anem a llegir-les. Jorge García Pardo Sánchez ens diu: les nenes van néixer prematurament, no perpetuament. algun comentari. Bé, alguna cosa més, crec. Hem rebut un missatge en aquests mateixos moments. El mateix missatge. Les nenes van néixer prematurament, no perpètuament. Doncs una abraçada, Jorge. I vinga, continuem a Conducta Contrària. Espereu. Vale, ara sí. Ara sí, sí. Què? Que he tingut un fallo a l'hora de parlar, però ho tenia ben escrit. Okay. I bueno, m'he posat nerviosa. Coses del directe, perquè sí, sí. Aquest programa és en rigorós directe. Això sí, truqueu-nos al 937-848-598. Us estem esperant aquí a Conducta Contrària, perquè vingueu amb nosaltres. I bé, doncs ara, què tocaria? Fer una altra secció, però abans tenim promesa una cosa que s'ha de complir. Anem a escoltar Gangnam Style, que és per sí. La Doyan. Vinga. Ale. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 사나이. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사나이. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 사나이. 밤이 오면 심장이 터져버리는 사나이. 그런 사나이. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 Gangnam Style Gangnam Style Op, op, op, op Oppa Gangnam Style Hey, sexy lady Op, op, op, op Oppa Gangnam Style Hey, sexy lady Op, op, op, op 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 오, 오, 오, 오, 오빤 강남 스타일 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Bé, doncs continuem a Conducta Contrària. Ens acaba de trucar la Montse Martínez i ens ha demanat una cançó, però abans hem escoltat Gangnam Style de PSI i jo, amb la curiositat, volia saber més o menys què volia dir, perquè, clar, aquesta lletra és tan... Sí, i, bueno, buscant per internet, què vol dir tu, segons? Deia algo que... Mi padre tiene estilo Gangnam. Sí, que també vaig veure. Aquí en surt, una chica sea cálida y humana durante el día, una chica con estilo que sepa disfrutar La libertad de una taza de café. Ah, sí. Ah, muy bien. El estribillo es... A ver, opa, opa, Gangnam Style, Gangnam Style, op, op, op, op, opa, es Gangnam Style. Ey, sexy chica. Ya está. Ah, pues, ah, pues yo voy a decir que... Bebé. Bueno, pues lo más seguro es que... El més segur és que tingueu raó, perquè això a mi no em convenç gaire, però bueno, si ho diu així el noi, pues bueno. Ja li preguntem a la Doyan, no? Això, Doyan, truca'ns i ens expliques què vol dir Gangnam Style. Jo havia escoltat que volia dir alguna cosa de que jo tinc estil, però bueno, cadascú per gustos els colors i per les, com es diu, per les interpretacions, cadascú les pots fer les que vulgui. I doncs bé, ara toca anar amb la secció del Pau Castro. Què us sembla? Molt bé. Molt bé. Perfecte. Li donem pas. Molt esperat aquest consultori, oi? Sí, sí. Doncs bé, ara anem amb la secció del Pau Castro. Et dono pas, Pau. Bueno, doncs aquesta setmana tenim tres problemes, tots anònims, que ens han enviat els nostres seguidors. Comencem. Ui, una trucadeta. Bueno... El primer problema ens l'envia la Jota, nom anònim, i diu el següent. Per què a les noies els seus pares no els deixen sortir amb noms? Bueno, doncs Jota, tot s'ha de dir que els pares tenen com molt sobreprotegits a les noies. I quan a l'adolescència es veu que es comencen a juntar amb nois, doncs potser els pares tenen por de tenir un nen, de que es quedi embarassada, de que el noi sigui un capullo... Bueno, pues que és normal. I si de veritat t'agrada el noi, escapa't dels pares, no els hi facis cas i vés amb el noi. I viu la vida. I viu la vida, tope. Bueno, pues Jota, aquí ja tenim la teva. Següent problema. Pau, un moment, perquè tenim una trucada per al teu consultori. A veure. Aviam, aviam. Bona nit. Hola, hola, sóc jo. Sóc el Toni. Amb qui parlem? Amb el Toni. Ah, hola, Toni. És que m'han posat avui el bràquet i estic una mica amoïnyat. A veure, sí. I aleshores jo volia saber si puc anar al cine a veure alguna pel·lícula que estigui aquest divendres, que estigui bé. A veure, Toni! O sigui, què té a veure els bràquets amb la pel·lícula? Espera un moment, que és que sento molt de soroll per aquí, per la cuina. Ah. Com? A veure, torna a dir, torna a repetir-ho. A veure, què vols? No, sapigueu, vull veure una pel·lícula. Vale, pues mira, pots anar a veure El último exorcismo, recomanada per mi també està Tadeo Jones, que és l'hòstia. Aquesta sí que està bé, veus? I la cartellera és molt extensa. Fica't a cine japonès i allà ho tens tot. A més... Vosaltres heu vist alguna... També està Los Mercenarios 2, o sigui, sí. Que si has vist la primera part, doncs... Que surten tots els abuelos i això. Abuelos? Sí, perquè... Són els actors més... Bien maca i... No, que està l'Estaloni, que està molt bo. Ai, Anna! Ai, els teus secrets ocults. Si m'escolta, mi germana... Això que heu comentat del Justin Bieber, que va fer una vomitada a l'escenari... Sí. A vegades passa, perquè jo quan vaig a entrenar que fas bàsquet... A vegades em diu al dematí que no puc prendre el llet. Perquè clar, sí, això estalla sí, l'estómac clar, i clar, okay. Això... Això també ens ho diuen a l'institut. Sí, que a és... mi també m'ho diu la meva mare. Va, però és que... I aleshores jo penso que li va passar això, al tio aquest. Ja, i bueno, lo dels brackets, que també t'he de dir que no t'has de preocupar perquè les noies guapes s'interessaran sí. per tu, no bueno, per estar bueno. Aquí. I que si et quedes enganxat amb una noia, sí. Doncs truca al 061 i que t'ho solucionaran tot molt bé allà. Bueno, no, no dic per clar, tinc sort perquè clar, aquest estiu no els portava. Clar, aquest estiu l'ho he passat de meravella, però ara clar, ara tinc tot el rotllo a tot, però bueno. Mira, jo et dic una cosa, per el següent estiu, si vols, et pintes els dents de negre sí. I així dius que es mengen molt carbó de Reis i les noies no veuran que portes bràquets, sí. Llavors aniran amb tu. Bueno, no, però a part de bràquets hi ha gent que li posen ulleres i hi ha gent que li posen... Mira, no, però no jo porto ulleres... No passa res, no? I no passa res, perquè des de que porto les ulleres, doncs, sí. És... Em veuen les noies i surten corrents cap a mi. Ah, bueno, pues a partir d'ara sortiré al carrer sense por. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Tiet. Bueno. Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies per trucar. Bueno, anem amb el següent problema. I posem la música canyera, així m'animo una mica. Vale, vale. Encara la posem. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Següent problema d'Anònima X. Hola, sisplau, no digueu el meu nom. Jo tinc un problema i és que no sé què fer. M'agrada la meva millor amiga. I no sé si dir-li perquè només segur és que ella no pensi el mateix perquè li agraden els tios i que s'allunyi de mi. Però no puc seguir com si fossin amigues. Algú sap què puc fer? A veure, primer tot cal dir que la X és una noia. O sigui, que s'està dient que és lesbiana. A veure, X, si tu eres la millor amiga, de veritat sou amigues, doncs tu li pots confessar que ets lesbiana, perquè ella si és una bona persona de veritat ho entendrà. Potser no us tornareu a dutxar juntes, però seguireu mantenint una bona relació. I cal dir-te que no li diguis que li moles, perquè llavors sí que se n'anirà, però que jo crec que t'anirà molt bé. I que digui-li que és lesbiana, perquè aquest país és un país lliure i visca la llibertat d'expressió. Hola. Visca. Vale. A veure, i ara l'últim consultor. I és... per què tinc uns amics tan fantàstics? Això és d'una tal Madrina Morena. Olga, sí, ja m'ho he dit. No, és que no sabia què posar. Vale, doncs Olga, tens uns amics tan fantàstics perquè tu t'ho mereixes i perquè tu lo vales. Gràcies, Pau, eh? I bueno, molt amable. Aquí al consultori d'en Pau i us esperem amb nous problemes la setmana que ve. I Toni, si vols tornar a trucar, aquí ets benvingut. Sí. Vaja, amb el Toni, eh? Que xungo. Que majo. Doncs bueno, ara ja hem acabat amb la secció del Pau. Moltes gràcies, Pau, per la teva secció. I si voleu trucar més, jo tinc per tots la meva sabidoria, eh? I bueno, per al Toni, el rànquing de taquilla, per si el vols saber. En el número 1 està les aventures de Tadeo Jones. Algú d'aquí l'ha anat a veure? Jo! I què tal? Està molt bé, ja li he recomanat al Toni. És una pel·lícula divertida i per tota la família. En el número 2, Salvajes, us sona? Sí, sí, l'estampus, sí. La del Benito del Toro. De drogues, de uns tràficants de drogues. Ah, també aquesta del Tsunami està, també. Sí, ah, aquesta està molt possible. En el número 3, si de verdad quieres, puntos suspensivos. Ui, ui, ui. Això no sé què vol dir. I el quart, A Roma con Amor, que he sentit que, bueno, que tampoc val gaire, però bueno, està aquí per lo visto. Sí, i en el número 5 és Mátalos suavemente, que també és una pel·li de Kill them them softly, Kill them them softly, que bueno, crec que són uns xungos, bueno, uns xungos. Uns sicaris que van a robar a una partida de pòquer que està controlada per un mafiós. I bueno, pues no els hi surt gaire bé la cosa perquè després manden els mafiosos a matar un per un els nois que havien intentat explicant una mica la seva experiència de que uns convoquen a les seves mares, de que els agrada matar-los al cap i bueno, coses d'aquestes. Que bé, sí. Que bé. Doncs bé, ja hem escoltat la teva secció, Pau, moltes gràcies. Recordem que podeu trucar al 93784. No, 8598. Sí. També cal dir que aquest cap de setmana s'estrena la pel·lícula espanyola El Cuerpo, que és un thriller psicològic que s'ha de dir que ha estat gravada a Terrassa i que està bastant bé, o sigui que aneu a veure-la, que està bé. Doncs anirem a veure-la. La Montse Martínez ens demanava de Swedish House Mafia, Don't Worry Chill Fit. Bueno, Don't Worry Chill, Don't You Worry Chill. Anem a escoltar-la? Doncs vinga, anem. Per tu, Montse. What's inside of my heart, it ain't gonna change, so it shouldn't be so easy to walk away. I call it love. It's so clear for you to see. Continuem aquí, Conducta Contrària, què tal, nois? Molt bé. Sí, bé. Com està anant el programa, què tal? Molt bé. Entretingut. Sí. Doncs bé, volíem comentar moltes coses, perquè és que ara ja s'ha acabat el plan seccions i ara és el moment contrari, perquè és sí. per comentar cosetes i tenim una cosa bastant important, que sí? La nostra Anna Morales ha parlat amb qui? Amb el Miquel Iglesias. Wow! Bueno, bueno. A veure, és el Miquel Iglesias. És el Miquel Iglesias de veritat o què? No. Jo vaig a dir, ja li agradaria, ja li agradaria. És una superfan d'aquestes. Bé, bueno, explico. Jo m'he connectat al Facebook, no? Bueno, estava amb les madrines de Conducta Contrària i amb l'Ivan. L'Olga i la Mireia. Això. I doncs llavors em connecto i m'obre el Miquel Iglesias González, que és una pàgina que tenia me gusta. I llavors m'obre i em diu, hola Anna. I jo, hola. I em diu, què dic? Ah, vols participar en un concurs de bellesa? I jo, vale, què s'ha de fer? Així en plan... Bueno, llavors em diu, bueno, que ha dit, no ha dit res. Que sí, que li deixés una foto al seu mur. Ah, sí, que si volia participar, que li deixés una foto al mur. I llavors hem estat una estona sense parlar i llavors diu, tots fan meva? I jo, sí, si et veig al carrer et violo. Que això s'ha colat l'Olga i la Mireia, que m'ho han ficat. I llavors li dic que és broma, però et violaria. I llavors, llavors diu l'Olga, jo també. Que estem en horari infantil, Bueno, llavors, què més ha passat? Ah, sí, i em diu, soc el Miquel Iglesias real. I jo com ho sé? Llavors em diu, et passo una foto meva. I llavors sí, jo li dic... Sí, això molt graciós, eh? Jo li dic... Doncs vale, me l'has de passar però que et toquis el nas, que a la foto et toquis el nas per a veure si ets tu, ja? Sí, perquè imagina que ara se'n va al Google, la primera imatge que li surt i doncs no. Clar, volia una foto seva, toca'ns el nas. Llavors s'ha desconnectat dos o tres vegades, com si siguéssim així... I ha vist el comentari però no ha volgut respondre. I llavors li ha ficat al seu mur, vull la foto del nas, en recorda't, un petó. I ja vamos, està, bueno. No era el de veritat, no? Sí. No, no, jo penso que és una fan aquí. No era perquè de tenia dos amics comptats. Porque... Era una fan allà embogida, sí. No? Sí, s'ha emocionat una mica llavors. Bé, continuem a Conducta Contrària, nois, i tenim una trucada. Què us sembla, Sena? Molt bé. Vinga. Doncs bé, un segon. Bona nit. Bona nit. Aviam. En qui parlem? Un segon. Hola, Nion. Hola. Hola. Qui vols acostar-te una mica més al micròfon? Que no et sentim molt bé, o cridar una mica més. Hola. Quina trucada més imprevista. Sí, sí. Què tal, Aniol? Molt bé, i vosaltres? Molt bé. Molt bé. Què t'està semblant el 2x2, Conducta Contrària? M'ha agradat molt, de reconèixer que ha estat molt bé el programa. La secció del Pau també m'ha agradat molt aquest cop. Gràcies. I tot en general també m'ha agradat, com sempre. I ho esteu fent molt bé i us vull des d'aquí felicitar-vos. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, i ara que estem, tens algun problema per mi? Ja que truques? Actualment, de moment, no en tinc cap. Vinga, tranquil, que en cas en tinguis algun. Ho deixem part d'aquí dues setmanes. Vale, moltes gràcies. Algun dia en tinc que ho diré, Vale. Adéu, doncs vinga, Aniol, moltes gràcies per trucar gràcies. I la teva cançó la posem la setmana que ve, vale? Vale. Un petonet, adéu. Adéu. Adéu, gràcies. Vinga, va, vámonos. Gràcies. espantant, m'estic espantant. Què està passant? Què està passant? Què està passant a Radio Star? Què està passant? No, què està passant? Que no, que no, que no. Tens un nombre real. Es que no sé què està passant. La veritat. Bueno, espereu, eh. Intento fallido. Què? Que em sembla que hem de ficar una cançó especial. Què? Que hem de ficar una cançó especial. Ja, pues, pues per això. Si era aquesta, però no era aquesta al final. Ah, bé, bé. Jo m'he quedat allà. Què passa? Bueno, pues posarem això. Que algo és algo, no? La posarem? Hombre, l'hem de posar. Vale, ara, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. Pues no, no, no va. Pues vinga. Bueno, pues... Bueno, cal dir que jo... Pues a capella. A la capella, vinga. A capella, a capella. Moltes felicitats. Moltes felicitats, et desitgem tots, Pau. Moltes felicitats. Doncs sí, ahir va ser l'aniversari del Pau. Tenia que haver sonat la de cumpleaños feliz. Però ha quedat millor a capella, eh? Aquestes coses són les que s'agraeixen. És que toquen el cor. T'arriben al cor. Doncs bé, anem arribant al final, eh, ja? Cal dir que jo aquesta setmana també tinc una frase per despedir el programa, que ja us la diré. Ai, sí, és veritat. També volia felicitar la meva germana, que ahir també va ser el seu aniversari, com el del Pau Castro. Felicitats! I bé, aviam, aviam. I bé, no, res més a dir, que ens ho hem passat molt bé aquesta segona edició de Conducta Contrària amb vosaltres. Jo què sé... Que alguna cosa a dir? Jo sé. Ojalá, no sé, no. La meva frase... No, és, eh? No, no. Que la vagi dient ja. Com vulgueu, com vulgueu. Espera, sí. Aquesta frase s'ha... Ivan, tens una música una mica més amarga? Aviam, música amarga. Sí. Ui. Aviam, aviam... S'ha de preparar. Això s'ha de preparar perquè si no m'avises i m'ho dius així... Bueno, però és que jo sóc així. El Pau va a l'imprevisto. Espera't, buscarem... Jo que sé, la primera que pilli, jo que sé. La primera que pilli, però és que amarga, no sé amarga. Si és amarga. Bueno, s'ha de... Així, tipus... És... S'ha de recitar com amb la veu, així, i ho dirà en castellà. I és una mica llarg, però val la pena. És molt poètic i jo m'he inspirat molt en aquesta frase, el text. Sí, sí, ja val la pena, val la pena. Uh-huh. Costa d'entendre, però s'entén, i és molt xulo. Bueno, com va la música amarga, Ivan? Bueno, vaig a posar algo que he trobat aquí. Que amarg. Pues no sé què he posat, la veritat. Bé, bé. Deixa-la, deixa-la. Bueno, deixa-la. És això? A capella, a capella. Bueno, vinga. Lo peor del amor, cuando termina, son las habitaciones ventiladas. El puré de reproche con sardina. La golondrina muerta en la almohada. Lo malo del después son los despojos que embalsaman al humo de los sueños. Los teléfonos que hablan con los ojos. El sístolo sin díctoles sin sueño. Lo más ingrato es escalar la casa. Remendar las virtudes veniales condenadas a la hoguera de los archivos. Lo peor del amor cuando pasa... Cuando al punto final de los finales no le quedan dos puntos suspensivos. Moltes gràcies. Molt bé. Estamos. La setmana que ve... Una altra frase. Sí. Una altra bueno, frase que duri tot el text, programa. Bueno, que ha sigut un plaer estar amb vosaltres, però això ara bé. És que jo volia ficar alguna cosa, però ara no ho trobo. És que ara tan ràpid... És que aquesta era la cançó amarga, però ja no és amarga. Bueno, vinga. No vale, anem a la cançó. Aviam, aviam. Vinga, ve el moment d'acomiadar-nos. Vinga, fins la setmana que ve. La setmana que ve. Adéu. Adéu. Adéu. I fins aquí la segona edició de la segona temporada de Conducta Contrària. Desitgem que us hagi agradat molt. Hem estat avui amb tu de 8 i mitja a 9 i mitja. La Esther Reyes. Bona nit. L'Anna Morales. Molt bona nit. En Pau Castro. Fins la setmana que ve. I hem tingut de convidades a la Mireia i a l'Olga. Bona nit, encantada d'estar aquí. T'ha parlat Ivan Montes i estàs escoltant Ràdio Star Terrassa. Això és que hem de dir adéu, són les 9 i mitja i toca dir adéu, però tornem la setmana que ve amb més i millor a Ràdio Star Terrassa. Un petó. He fet rima i tot. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Bona nit.